bụi panjang nan tarurai jo batu tersapu tiada nan kurang banyak anan sayang membuai dan gamang bila batamu pandang guncang rasa iman hati lenyobau hanyui dalam angan oi ta bayang-bayang siang jo malam nak